الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين دریم باب ذکر کی دے زینا پنځوستم پوری په دې کې اول له مشرکین یو دلیل او حجت وقال الذين اشركوا څنګه چې سورته انعام کې تیر شو اتصلو ختم کې نه اعتراض او دلیل بیا ذکر کوي او جواب کوي بیا نقلی دلیل په توحید د ټولو انبیاونه چې ټولو دنیا کې توحید دعوت ورکړیو اور د شرک به کو بیا تسلی پیغمبر لئن تحرس علی اودام بیا زجر په انکار د قیامت چې واقسم بالله اثبات د قیامت کې پډیرو دلیلونو سره وقال الذين اشركوا اویلو دې مشرکانو په خپل دلیل کې د شرک په حقانیت باندې لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شين کچرې د الله خو خوي چې موږ د شرک نکو موږ به عبادت نو کړې بغیر د الله نه زه هیڅ یو شی نه د انس نه د جن هیڅ نحن منغا ولا باونا نزم مشران ولا حرمنا من دوني من شيء انا بحرام کړم بغیر د الله نه څه شی په ځان باندې شرک اعتقادي او فعلی دا موږ نو کړې کله الله په حنوي د الله رضا نه وي ان الله په شرک باندې رضا دي نو موږ ځکه کوو او موږ ته وي چې تاسو د الله رضا نه لټوئ نو زګه شرک نه کوئ نو موږ خوشو کو تاسو الله جواب کوي او جواب الزامی دی ښا چې الله یې دقه سکار دی په خوانو قومونو کوو بغیر زمانه د بل عبادتو بغیر زمانه حلال او حرام ننجام دی وکوتو کذالک فعل الذین من قبلهم هم دغه سکار کړی دی هغه قوم نو چې مخکې د دینو فهل علی الرسل الا البلاغ المبین پس نشته پیغمبرانو باندې نور څه ذمہواری دی به خلق د شرک نه بچ کی ډنډه و سره دا خو دې ذمہواری نه ده رسول دی ښکار رسول بس دلیل نقلی د انبیاونا ولقد بعثنا فی کل امت رسولا یقنن مونږ لګلی دی په هر امت کې پیغمبر ان عبد الله ذید پار چې خلقو د الله عبادت کوي وردا دلیلوم دی نقلی او د دې شبهه جوابوم دی تاسو وایئ چې الله رضا نه وي نو بشرک نکاو فار زادنو الله وی چې زه په شرک رضا نه دا پیغان مران سره لېګلو ما خو په دې لېګلو چې شرک مکوئ او زما بندګي کوئ نو که زه په شرک رضا وي نو پیغمبرانو ته داوي چې نعبد الله وای خلق تا چې زما بندگی کوي خلقو وجتنی بو طاغوت او ځان بچ کې د شرک نه او د شیطان نه ما په دې پیغمبران دی ګلې زسنګ رضایم ومنهم من هدى الله و بعضی و سوک جلل و تهدایتو کن ومنهم من حقت علی الظلال و بعضی اغاو چه ثابت شو پاغی بانده گمرهی فسیرو فی الارض یوگرده پزمکا کی دا دروغ ندی فانظرو اگوره که فکان عاقبت المکذبین چانجام دا دروغ جنو سنگ شو تسلی پیغمبر تا ان تحرس علی هداهم کته ډیر هرسنا کې د دې په هدایت باندې او کلهغو معنا ده ان تحرس او لا تحرس کته هرس کې او کنه کې هغه سبا کې چې الله کوي ښا فن الله لا يهدي من يضل بشک الله هدایت نکوي هغه چاته چې گمراه کړی دی او گمراه کوي انو به دې د پاره څوک مددګاران زجر پینکار د قیامت ا د مشرکینو ادب ذکر کوي جزیدا پتن نه چا ادب دې کې به دبیدا وقسم بالله جاد ایمانم دی قسمونه کوي په الله باندې پاخه قسمونه چې الله نوم اخلي نغې ته په قسم وي چې لات منات نه وې سي کچا قسم دې کنه سوې وګوره چې په الله قسم کوي خداغو قدر کوي کنه دغه قسم خو عزت ته تعظیم دی نو یو په لوی چې موږ د الله ډیر قدر کوو ځکه چې دا په نوم سوګان کوو نو بل په لوی لا یباس الله من يموت دې دې به قدر وکړه لا یباس الله من يموت تکه وسړی تاول د ادب الفاظ اوه کنا چې حضرت قربان بیا وې د خرزیه د ادب شو اول وی سوګن کو پاله مونږ ډیر قدر کو بل په لوی چې نه بجوند کی الله سوک چې مړ شي وی لا یباس الله من يموت نه بجوند کی الله سوک چې مړ شي وی بلا ولي به نه جوند کی وعدنا له حقا جواب ندی یو جواب خدا دی چې وعده کړی دا الله وعده حقا او حق دی دا قیامت بشکره دی کنه حق حقا لیکن اکثر خلق نه پويږي بل جواب لی بینا لهم الذی یختلفون فیه دې ته پاره به قیامت راځي چې اختلاف خلانه دی فیصله شوی قیامت بولی نئی زکا چه اختلاف پروت تے چه بیان کے اللہ دی تاغا مسئلی شریبا کے اختلاف کئی دا حل خوب اللہ کئی چه مڑی او ریو کنا او حیات تے دے او کم ممات سئی دے او اصیل فضوات و فاضل او دا خوب اللہ فیصل کی ٹولا لی بینا ولی اعلم اللذین کفرو دا ضرورم دے او چې خپو شي هغه کسان چې کافرانو د خپل ځان نه ندي خبر انهم کانو کاذبین چې دی خو دروغ ویلي فارسکه او بیا خاص کر په دې مخ کې خبره کې چې وا اقسمو دا یو بالکل دروغ ویخه چې لا یباس الله من يموت انزم جواب انما قولنا لشین کله بشکا وینا زموږ د پاره دی او شی زه اردنا او کله چې را دو کو داغو ان نقول له کن فیکون تکنه د سرعت نه ده کن فیکون کنه د سرعت نه ده دې خپل معنا دی وینې جوړیږي نو ولې دې خپل قوانین په ماتيږي نو څنګه دی وی چې چله کوم کار ته وی چې کون موجود شه هغه معدومی کو موجودی کو موجودی نو تحصیل حاصل راغی چې موجود دی نو بیا اکه معدومی نو معدوم ته ختم نکیږي دا زیدان نو اصول جو کری لکه زا خیر دستاو دا خبر باو منو نکن فیکون زا امر نشو او خطاب نشو نکن اید سرعات نشو چی بیشک اللہ چی دیوکار ارادو کی پا انفن کے موجود چی کن فیکون مانا سو پا انفن کے موجود چی خان ترغیب اعمال صالحہ ہوتا والذین آکسان هاجروا فی اللہ چی حجرت اکو دا اللہ پلار کی من بعد ما ظلمو پس داغی چی دیر ظلمنا پی شویو ننبوین نوم فی الدنیا حسنا اللہوی زبولا زیورکم پا دنیا کی دیر خیستا دیر خیستا زیورکم والا ٹک دا تر سوخت با دی یو دی بل دی تکری باوی او زی بنمومی زبولا دیر خیستا زیورکم پا دی دنیا کی دا آخرت نمخ کی مخ کی ہو اجر دا آخرت دیر لوی دی ولا اجر الاخرت اکبر اجر دا آخرت خو دیر لوی دی لو کانو یعلمون وقف ذکو که لازم چرست لو کانو سره ونه لگه کنی بیا با مشروط چی چه اجر دا اللہ لوی دی خو پا دی شرط ما خو مشروط نده پا دی شرط کدی پوی دی ندی که وقف که اجر دا آخرت دیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی نجودا سو کلام زان زان لشو خواه دی بانده اشکالو چه سورت مکی دی او حجرت خو مدینه تشویو دیر رستو سنگوی چه والذین آجرو جواب دادی چه اغلوم بے حجرت یادی کنا چه حبشو تشویو اتیا کسانو صحابه کرام حضرت جعفر په امارت کې هغه یادی هغه لوم به حجرت به تن راضی امام راضی وی او داسی مدارکم وی چل هجرت الی الحبش الذین صبروا علی ربهم یتوکلون اگر کسان چې صبر کړي په هر تکلیف باندې او په خپل رب باندې اعتماد کوي او توکل کوي نغید پر دا اجرونه دي مرتبې دي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم تسلی مونږ نه دي لګلی مخکستانه مګر دغه سي سړي چې وحي بوم کول دي ته فاسالو اهل الذکر نو تپوسو که دا علماء و نائن کنتم لا تعلمون پچر تاسو نپوئی گئے پخپلان ولیکن پوئی گئے نو تپوس تخواجت نہیں لیکن که نپوئی گئے نو تاغید پارت علاج دا دی چو تپوس بکوئے دا علماء و نائن ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چو اہل القرآن اہل الذکر سمانا اہل القرآن ولی سورۃ حجر نه دا شروع شوې ده چې نحنو نزلنا الذکر قران یادې اهل الذکر نمرات اهل القران دي او دا حقیقت کې تسلیم شو او دفعو د یو سوال چې مشرکین ویلو چې الله ډیر لوی شان دي چې پیغمبر را لېږي نو بشر را لېږي نه پیغمبر بشر نئی نو اللہ ما خوشی سمر لیگلین ٹول رجالن کہ نپوئی گئی تاسو نتا پوسکوئیں بالبیناتی والزبر دا مخ کی سر لگی اللہ رجالن ما لیگلی مخ کی پیغمبران سڑی بالبیناتی والزبر اغیل می سوار کړی او معجزې او کتابونه دا غیر سره دي اسو کې نزدې لا تعلمون سره لګي لیکن اول معنا بهتر ده. وانزلنا الیک الذکر و نازل کومتا قران سده پارا لتبین علی الناس ما نزل الیهم چې بیان کې خلق ته قران چې نازل کړی شوی دی تا لګ لګ په دریش کال کې ولعلهم یتفکرون او دې لپاره چې دی په کوم سوچ او فکر وکړي. ابو بکر جساس وی چې آیت کې د اصول د شریعت اثبات ته کتاب الله سنت اجماع او قیاس ولی وانزلنا الیک الذکر قران ته مراد شو لتبینا ای پیغمبره چې ته واضحه کې نوستا سنت دی کنه مانو ذلیلیم ولعلهم یتفکرون اجماع او قیاس ولی که دیرو خلق سوچی و فکر نو اجماع شو او که دیو تن اجتحادی نو قیاس شو ناوی چه غسلور اصول تن ثابت شو. نور پسی زجر دی افا من الذین مکروا السیئات آیا بچ بشی او کسان چک چلونه اکڑو دیر بد بد دی پیغمبر پا مقابله کی ناکار چلونه وکړه. روح المعنوی والاقرب ان المراد سعيهم في ايذاء رسول الله دا معنا ده پیغمبر ضرر هغه ته ضرر رسول کی سمره منسوبی کړی دي واصحابه خفیه ناغت مکر السیئات ندی وبچی ان یخسف الله د سلور قسم عذابونو نه یو داده چ غرق کی الله دی لرا دې زمکه کی چې پوچ زمکه غرق کی لکه قارون د الله قدرت شته کنه. دویم او یات یوم العذاب من حيث لا يشعرون یا براشی دی تعذاب دا طرف نه چي دی بخیال نه. دریم او یا خذهم فی تقلبهم یا بونی سی دی لرا په دې خپل سفرونو کې او سفری بکی یو ملکتا بل ملکتا او خلق بنی خبر اچھا ٹیشن راشی اکاڑی نکوزیگی نسڑے وپروتی او کلی اندرانو ٹیٹی باو تاوی چک پاس آو آبا نشی پاسے دیا با مڑی کنا اڈو سوکتے خبر نو پا برت باندے با مڑ پروتی او یا خودم فی تقلب اذن ما نا فی تقلبهم دیو په دې خپل پالنګونو کې اوړی را اوړی په یو ډډا په بل ډډا چې دا زمې درد شو دا زمې درد شو خېټه بیني ولي او یا خدام فی تقلبهم تقلب پریشانې ته وی کنه ها او بقره کې هم تیر شو تقلب واجک فی السما سورة نور کی امراضی یوم تقلب وجوهم فی النار فما هم بمعجزین دی ندیزان خلاص ان کی سلورم او یا خذهم علا تخوف یا بیداسی انیسی چه کمی بے کمی بے کمی بے نو تشدو کی وپاتشی اخلق بخبری کی یا رب لانے مولیدو ما خوئی گئنے کٹ کسا نشتا تشه صحیح پرتاوان قلم وسرنو دا معنا تناقص توي او کمیږي به کمیږي بنو اخر به رخصت کینو لا تخوف یا که تخوف د خوف نشي نمخ کې به ويري اوري بیا به اوني سي په عذاب نه فین ربکم لرؤوف الرحیم وګورا استاذ رب صلی اللہ سلور قسمه دا عذاب نوشتا خدا ډیر مهربان دی چې عذاب نه راولی کني کمی خو سره نشتا یا دا معنا ده چې ډیر خلق دی چې هغه شرکونه کوي کوي او نه په یو عذاب راځي نه په بل عذاب راځي دې سلور کې خو په یو را نه غي الله دې زما رحم دې کنه. دلیل عقلی ذکر کوي اخری آیت تی دی باب او لم یرو ایدا خلق سوچ نکی او نگوری الی ما خلق اللہ من شین اغا ستا چی اللہ پیدا کری دی هر یو شی پا دی دنیا کی یتفیع ظلاله کگیگی را کگیگی او گرزی را گرزی سوری دی عن الیمین و الشمائل کل اخی طرف تا و کل اگست طرف تا ولی چی سار نور روخی جی نصور اخی طرف تای چی سڑی نی غلالی کنا پا دی میدان کې او چی بیا ما زگر شی نو دی بلی غالی ترا شی کگیگی را کگیگی دا سوری کل اخی طرف تا و کل اگست طرف تا دا ولی سجد اللہ دا اللہ تسجد کئی کنا اده بدبخت نکئی دا مشرک نه خدا سور خده یمخ کی رعت کی تیر شو و زلالهم بالغدو والآسوال دا سجد کئی اللہ تا خپل مناسب عاجزی کئی اللہ تا وهم داخرون دا دی عاجزی کئی دا سجده معنی اکڑا لغوی چه سنگا سجده کئی پلی اغیی که ساشتے نا نا عاجزی کئی اللہ تا دار شیخ پل مناسب سجده دا کانا سجده دا او خاص اللہ تا سجده کئی اغا سوک چه باسمان نو کی دی او اغا چه پزمکا کی دی من دابتن که هر قسم زندہ سر دی حیوانات تی والملائکت و ملائکهم وهم لا استکبرون تسجده معنا دا دا کنا چې لوی پکې نه وي وهم لا استکبرون کوم ملائک دي خلوی پکې نشتا دا اصل سجده ده ها که اوسړه پزما کا پروت ته او ډراو چتیږي نه ها خو چې لوی ده پکې نه او سجده نه ده که ټول مر پروت ته خو چې لوی ده پکې عاجزی پکې نشتا نه ده اسې پروت ته یخافون ربهم من فوقهم یریگی دا ملائک او دخپل ربنا چې زور ورده پدی باندی و یفعلون ما یؤمرون او هغه کار کی چې دی ته حکم کولی شي عصمت ذکر کی دا ملائک ها فوقهم سمانا دا پاسا نا دا پاسا کتا مانا غا ندا بالقهر والقدرت فوقیت د غلبی دی امام رازی وی او بیا وی وهی دلالت قاهره قاطعه علی عصمت الملائکه عن جميع الذنوب دا وی ښکارا قطعی دلیل په عصمت د ملائکو چغیدار ګنان پاک دی ښا إلا عند المبتدعين لغی پنځ ندی پاکولې اغي تفسیر کتل لري جهاروت او ماروت زولندې په بابل کې نیرا دا سلورم باب شروع کوي تر 64 پورې دې کې اول رد شرک صراحتن ابیا ور پسې هغه دویم قسم نعمتونه یو خمور عزوام ذکر شو ایو قسم نعمتونه چې ملائکه اسمانونه زمکه انسانان انعام دي ته امور عزوام وي دا یو قسم نعمتونه او دا دویم قسم ذکر کړي چې څومره چې امور عزوام دي ټول الله ته منقاد دي دا دویم قسم به ذکر کړي ابیا د مشرکین او افعال شرکیه هغه به ذکر کړي وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين دلیل وحی او الله وحی کړی دا ویلی دي چې خلقو منی سه خدایان ډیر توحید کنه یو خدای بس ډیر نه ولی زګدل تکی الہی نوم راوړې اسنه نوم راوړې نو هغه چې سوار له علم کړی نه هغه وی وی دا څه تاکید د پاره راوړې الکه دې کې څه تاکید چې الہین ذکر شو نو اسنین و سر پخپل را گئی ذکر دا واحد او دا تصنیع سر عدد تاجت نی رجلن رجلانی بس دا بنوئی چه رجلن واحدن او رجلانی اسنانی دا سکے عرب زان پوری خانده رجلن رجلانی ولی دی پا دی ماده کی عدد پروت تی چه تنوین دا واحد دا پار او تصنیع کی عدد پروت تی چه الیفنن راغلی نور کله چې الہینی په دوو سیدونو دلالت کوي اوم په الوهیت اوم په عدد نو اسنین ته ساجد شو او تاکید ته ساجد شو نه قران د توحید لپاره راغلی ته جواب نشي کولی چې دا توحید نه پیژندلې دا آیات مطلب څه دی دا دی چې قران نفی د الوهیت نه کوي الله خو باندې اولوهیت خو باندې اولوهیت نه فنه کې غره تبعی ووګه تعدد بنه فکه تکثر بنه فکه چې تعدد نشتا تکثر نشتا اولوهیت ثابت ته خو تعدد نشتا مدل تنفید تکثر دا اولوهیت نه دا نو ځکه اوسره اسنین راولخه چې سن ته اولوهیت د دنیا نه ختم کې منی سه خدایان دیر انما هو اله واحد اسوک ودا جواب کوي چې ویدايه يهود ته وي چې هغه وی عيسى عليه السلام مريم ده سبلا دغه کیسه دا ټول مشرکان ته وي چل یو غنه واحد لا شريك وحدت امنه کثرت نفي کثرت نشتا اسنینیت صرف دا دید پار راوڑی خواه چه اسنینیت کسرت تاوی او دا اللہ صفت وحدانیت تی انما او الہ واحد گورو تا بیشکا الہ یو دین انما او الہ واحد دیکی بیاغ اشکال لچه الہن دلیل دیکن پا وحدانیت تنوین پا کرازی واحدن تساجتو نو بیا کا جواب دے چې الوهیت نه دی مقصد وحدت مقصد دی کنه الوهیت نه دی مقصد کني نو خلق سوره نیولی خو وحدت مقصد دی چلاوی چې الہ واحد اګه تو سره واحد نه وي الہ وې نو خو بیا داغي مرګره شو نه غي هم الہ ډیر منی کنه ها وغرض به کې وحدانیت ته نو ځکه واحدن و سر راوړو فَإِيَّايَا فَرْهَبُونَ نَلَّوِ خَاص زمانہ پس اُیَرِ گَئِن تَقْرَارُ بَقِي اِرْحَبُو اِيَّايَا فَرْهَبُونَ تکو ایدارِر ابلغ دے پترحیب کی تدیق قولن چی فَإِيَّاهُ فَرْهَبُونَ وقی اگر که غائب غائب راغ لے خدل تا اللہ زان متکلم کنو وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ دی اوست جباز ماننو کی دی او پس مکا کی دی وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا او دی اللہ لرا دین دے لازم دی اللہ لرا تابداری دا او دعوت دے لازم دین بلنی توی امانا دا کی شہادت واللہ الہ الا اللہ دا خاص اللہ دا پار وحدانیت تے اپا غیر اللہ تتقون نتاسو دا غیر اللہ نے یری گئے خلقو فما بکم من نعمت فمن اللہ او حقا چتا استاس نعمت حاصل لے ندا دا اللہ نو گنے یقینو کہ چتا دا اللہ طرف ندے فما بکم من نعمت فمن اللہ جملہ دا شرط او جزا ما بکم من نعمت جملہ شرطی دا مبتدا چه متضمن شی ایمانا ده شرط تر ندخول لفا راضی پا خبر فقی که دا مطلبی چه دا شرط پا دی جزا باند مرتب دی عدل تا ترتب نرازی ولی اگا چه تاستا کم نعمتنا حاصل دی فمن اللہ پا دی دا مرتب دی چې دا د الله طرف نه دی. نو معنا دا حکم پاغی دا کې دی شي چې چاته څه نعمت حاصل شو نو دا حکم به کیږي چې من الله تدی لزوم یو بل سره ملازمه ده. او دا غا مطلب دی چې ټول منقاد دی الله ته. نعمت څه دی؟ که صحت دی چاته حاصل شو، که وسعت رزق دی چاته حاصل شو، که اولاد دی، که علم دی، هر څه چی نو دا دی یقینو کی چې من الله. عقیده دی وسعت. اوس احوال ذکر کی. ثم اذا مسكم الضر نبی چې کله ورسی تاسو تاسو ضرر او تکلیف نعمت کی خدا خیر خیرت شو ویلی تجعرون دی اللہ تا چغی وحی روڑی وحی ثم اذا کشفت ذران کم بیا چلیر که اللہ ستا سناغ مصیبت اذا فریق من کم بی ربی مشرکون نو کٹول نئی نو یو ڈلیا پتاسو کدا سدا چی خاص دخ پر لب سر شرک کئی دا اللہ نم پی نگ دی بلتے نسبت کئی چدا خو لیکفرو بما آتیناهم نو عاقبت داش لام چه ناشکریو کی داغ نعمت چه اللہ مونگو لورکو داغی شکریه داو چه تاویلو چه الحمدللہ او چه تا دا بلنم واغستو نو دا دی ناشکریو کلا فتمتعو نو بیا زور ندا چه اللہوی زی خوشحالیو که پا دیخ پلو معبودانو باندی مزیو کې په دې خپل شرک باندې زرد چې پویا بشه ويجعلون افعال شرک د مشرکین شروع شو او ګرځي دا مشرکان لما هغه چا لره لا يعلمون چې په خپل هم نه پیژني چې لکه دا زیارت دا څوک دی نه دي خبر دی نه چې څوک دی خو بس اوازونه او تکیخه مجهول ته اوازونه کوي مجهول ته یو معنا درځو معنی یې انده ګرځي دا مشرکان هغه چاله چې دا مشرکان یې پیژنې هم نه نصیبن خوې ګډ درغه بس پیژنم نه نه هو ګډ درغه اځم دا ګرځي دا مشرکان د پاره دا هغه چا چې هغه جزان سپوهيږي هغه څه خبر دی چې زما په نوم یې شکرانه وکړه هغه څه خبر دي ستانه ادي ول ابرخ کې نصیبن اته سنا مم رزقنام دا هغه نه چاله ای ما ول ورکړي نو الله په قهر او غضب کې راغی چې ګوره زما په نعمت باندې ما سره شرک کوي داسې بدبخت دي زما په نعمتونو باندې ما سره شرک کوي تلای قسم په الله لا تسالنا تاسو نه وتا پوس کولی شي اما كنتم تفترون دا وی چې تاسو ځان نه جوړ کړی دي تفترون سمان دا دې چې سې یاد کړی دي کنه او خلق ته وی یول ته نه مانی چې دول سو کال بیړې راستیو دا وروته اما كنتم تفترون وروي دا به منی وی ښا دا دې لا لوی دا روزي ورکړي او اته لنې دې درکړي نو دا څه کې صبر واخلي چې وي پیر صاحب ناستو یو کیرلی ناری والے کنا هغه جزوګو ځان له چغي والے ناری والے په غلا پسې په خوراک پسې وی پیر صاحب وي چې دا دې خوشاليږي دله ډولر روانه د افغانستان نه ها وی خلق وی چې داله وی دي کې قافله رااله هغه مال والے خلق کنه چې ګرځي ساری او سره یې ګډي بيزي او غان او خیمه لګي یو ځای نو هغه کوچیان رااله کوچیان وته وی ویچرال نو سامانونو کې وسره کیړلې واغې راو دانګل اصلي تنه نه وتا وګورکان پیر صاحب د دې کیړلینوم خبر دې کیړلې نه اما كنتم تفترون دویم ویجعلون للله البنات دا مشرکان ګرځي الله لرا لونا سبحانه توبه الله پاک دې هغه منزه دې مقدس دې ولهم ما اشتهون عزیز پاراغ دې چې دې په خوشحالي کې زامن دې په لونو باندې ډېر بدګني دې په زامن خوشحالي مدا الله وته دمر سپک کاری چلونه ټوله غلا راجم کړی وذا بشرا حدوم کله چې زیر ور کړی شی او تند مشرکان تابل انسا چلور دی او شوا زل وجو مسودن وګرځي مخ د تکتور رنگي بدل شي چې زه خود بل صفه تمام او هو کذیم او دکی د غم خبرې نشي کولی خلق سره یتوارا من القوم بیا پټ ګرځي د قوم نه خلق سره مخ نشی دا گولی ولی من سوء ما بشر به دا دیر غم دا هغی لور ناچ دتا پی زیر ورکلی شو دیر لوی غم و تحاصل شو دا خو نعمت تی دیر اللہ پا نعمت باندی غم جن شو دا سنگ من سوء او دا فکر کئی زان سر لگیا دی وسو ایم سکوهو علاہونن چه ده اوسا تی ده لور لرا سرد سپکوالی نا چهو چه بس دیر لوی شرم دخو علاهون ام یا دسو فی التراب او یا خخا کی پخارو کی جونده دا فکر او سوچ کی خوا خدای و سر بدو کڑ کن دیو خیارو چه مال وزیر را کی کن او اللہ و سر بدو کڑنو دیدو که دا فکرو نکیو دا مشرکین او جاهلیت کارونه او دا به کول امام رازی وی وهم کانو یفعلون ذالک هغه ودا کار کو تارتن للغیرت والحمیت کله زید پار چې ودا زمون غیرت نه برداشت کړي چې دا بیا بل کړي دا وی زمون غیرت نه برداشت کله دی وجنه وتارتن خوفا من الفقر والفاقه اکل عزیز پار چی عریض و چی بیا با اوگی شو اسو بایی نا دا خوراک بڑی ری ادا گٹی بسوک نئی چی خدای سوک نپی جن دا دا کارو نئی نخوا دا خدای خدای نا دی پی جن دلی علا خبردار ساما احکمون ای رب دا فیصل دا چی دیئے کئیم للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء د پاره دا خلکو چې یقین نکي په قیامت باندې چې مشرکان دي ډیر ناکار صفاتونه دي دا داږي صفاتونه دي کنه ها مثل سو شی دی الجهل والكفر دا دینه بل ناکار صفات شته په دنیا کې ولله المثل الاعلى او دا الله د پاره صفاتونه دي ډیر اوچت چغه وحدانیت ته اوچت صفات سوره روم کې وامراش 27 کې وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وجد صفاتنا سدي لا اله الا الله وهو العزيز الحكيم اغلى زور اور حکمت والے ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم كشر الله ولذي خلق لرا وسبب الكفر والشرك ددي او د خپل رحم نه کار نه غسته ما ترک علی امن دابتن زجر ده نبی پرې خه په دې ځمکه باندې یو زنده سر سره دینه چې ځمکه اډوشتنه دلته ها کو زمير و تراجیه کنه من دابتن اس شی ونه ولي اغي خو ظلم نه دی کړی دابا اغي نه دی کړی انسان کړی دی او دنیا عذاب کو عامي کنه ها ایګه خو بیا ټول راګیریږي یوا یا دا دا چې دا نور سيزونه خپل انسان له پیدا کړی نو چې دیني دغه لاک شي نور ته بیا ساجته ولیکن یو اخرهم لیکن رستو کوي دی لره اله جل مسما هغه نیټه مقرر شوی پوری فزا جا جلم کله چې راشي نیټه د دی لا استاخرون ساعتن نورستو کوي یو ساعت ولا يستقدمون او نه مخکی کیږي. دریم زجر به شرک و یجعلون لله ما یکرهون او منی دا مشرکان الله لرهغه چې بخپل عبادت غنی بدیشي او اذا الله لونه دي ملائکه لونه دي بخپل سمره بدیشي. دا یو معنا ده. دویم غرزی الله لرهغه صفت چې بخپل بدیشي چې شرک دي. شرک څه ته ابراهیم ته اجدیته وای چې لکه ستا غره ستا دې کور کې د پلانې برخه ده پیسو ما سره چابرا ځان را باندې گازره کوي وي ما سره دې چابرا خنځ فوته چې دوره بد غني په شیر په برخه باندې ولاله ولي برخه ګوري چې برخه خاوندې ما یې کرهونه. دریم غرزي الله ورکی الله لره د الله په نوم باندې هغه شي چې بخپلې بدی شي ردی مال بیکار مال ناداوی دا اللہ پر نم بانده شو دا خیرات شو چی باتی گرنین دا اگر پر نمی ورکے اگر بلا معنی سور انعام کی جی تیر شویو چی دا اللہ پر نمی دا غیر اللہ پر نمی کا نا نو چی کم یہ خوخ شی نا که دا اللہ پر نمی نوی دا دا اگر پر نم ندے خوخا دا با دیخ پلو علیہو پر نم بانده کو نا خبیص شی گورا ورکی الله لراغا چې بدی غنی او ورکی خپل الها لراغا چې خوخییم. نو معنا الاموال الخبيسه الله پنوم او اکرم الاموال د خپل اسنام پنوم. وګوره کارونه ته وګوره او خبرې څنګه کوي وتصفوا السنتهم الكذبا او بیان کوي جبی د دې د دروغو اغسدی ان لهم الحسنى چې جنت د دې لپاره ده او چې خلک خوځینو په جنت باندې جنت الله موږ له جوړ کړې په دې خپل عمل ته وګوره جنت خدای دې خلکو له جوړ کړې ته دې خپل عمل ته وګوره چې ان لهم الحسنى ته به تر معنا ده. لا جرم لوینا یقینا ان لهم النار د دې لپاره ور دي وانو مفرتون عذيب او د نور نمخ کې بوت لېشي مفرتون فرد چې پیغمبر وی انا فرتکم علی الحوض زبه حوض کوثر تمخ کې رسیدلې ما تاسو برازې د بدل او بدر کومه مفرتون دی و تمخ کې مخ کې بوت لېشي وی ښا تسلی تلای قسم پالا لقد ارسلنا الى امم من قبلک یقینا لیگلی دی مونگ پیغمبران امتونو تاستان مخکی وزینا لهم الشیطان و عمالهم پس خیستا بکا شیطان دی تا خپل شرکی عملونا پیغمبر بلار دی با یو بالتوسیت شروع کن علکا گواری خپل پلار نکا خبر بنا پری دیکھا چی بلکل خپل خبر پری دی بار سوئی عملونا و تا دی شر خیستا کن نوسا غا شیطان شتی فهو وليهم اليوم یو دا معنا نو هغه شیطان نن هم د دې دوست دی دا نن د دې دوست څوک دی خدا دې کنه ها هغه مخکیم تباکلو اذیم لګیا ښا یا الیوم د قیامت پر ورځې یا دنیا کې ولهم عذاب الیم دې د پار عذاب دردناک دی. ترغیب قران ته وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مخک سره تعلق ده کنه چله وی دا قران مسله نازل کړي کوجه خلق ته دا شرک بیان شي کنه چې خلق د نزان بچي ما نه دی نازل کړي تا باندې قران د بل څه لپاره مگر چې ته بیان کړي دي تا غا مسله چې دي پکې اختلاف کوي چې غا توحید ده هدي وی اختلاف مسله نه بیان وای ښا اذیوی یراوی شر او فساد کین شر او فساد ستنوم یخه توحید او سنت ته دا باقاعده دی تنوم یخه او دا قران هدایت او رحمت دی دا قوم د پاره چې ایمان راوړي دا باب ختم شو پنځم شروع کوي او هغه کې دویم قسم نعمتونه یو خو ذکر شو خلق د امور عظام نو بیا ذکر شو داغي انقیاد چې سجدا لله ذاخرون ملائک دیو کټو کړه الله ته محتاج نو دا دریم قسم دی هغه نعمتونه چې الله یې استاو د پاره مې د زمکه نه راستلی دي استاو د پاره مې سارونه راستلی دي استاو د پاره مې د لارګونه او د ونونو راستلی دي استاو د پاره مې د مچو د خېټن راستلی دي دا دریم قسم نعمتونه دی الله الله نازلی دا اسمان نوب نو ژوندې کې په دې سره زمکه پس دو چې دونه یقینا په دې کې ډېر لوی عبرت دی دا قوم د پاره چې غوږ دی قران ته سمانه دې نعمتونو ته غوږ دی چې سورته نحل سورته النعم دې سمره نعمتونه را جمع کړې دي څلور قسمه نو دا به دریم قسم دی غوږ کې دا وته و ان لکم فی الانعام العبره او بیشک استاز د پاره په دې سارو کې ډېر لوی عبرت دی په هر شي کې الله رب العزت لومبه عبرت توحید یې خې دي چورګا په ماست پریدا خبرستوي فول بغستا د پاره توحید عبرت دی په دې سارو کې او قرطبی وی اعظم العبر ډېر لوی عبرت پکې ده چې څوک په اسور دی څوک په اوخ باندې سور دی نو دې مشرک دی او اوخه او اس موحد دی او یو شرک نه کوي کنه دا وی قرطبی دا لوی عبرت ته بکه ها چې دا ټول ساروی چې دی کې شرک نشتا او د پاسه په مشرکان ناس دی انام لا عبره دا بکه ډیر لوی عبرت ته چې ګور الله سمرن وا رحیم او کریم ذات ته کنی دې به را غرزولې وته نه کنه ها دویم دا چې په دې سره خپل رب پیژندې شي په دې سارو سره چې دې دې نعمتونو ته وګوري چې په کومه طریقې سره وکړي الله پیدا کړی دي نسقیکم مما فی بطونه مونږ اسکو پتا سبحان دې بازي هغه چې دې په ګېړو کې دي ټول خونه بازي په کې دي هغه د خوراک دي من بین فرس و دمین پمیند غشان و دوینی که لبنن خالصن سائغل شاربین اغا پیدی چه خالص دی درنگ دوینی نا او دبوین دو غشان و نا ددوارو نا صفا دی او دیر پارام تیری اسکل داغی اللہ از ما دی قدرت تاو بورا یہ حضرت شیخ باوی چ خړلې دی واخه او سکلې دی او بو یو طرف ته وینا بل طرف ته غشایو او روان پکې شاوته شاوته وي دا افغانیان ټول دې دا الله قدرت ته وګوره چې بدایې زه کې وسنګ یو شی صفا پاتې شي اته باندې ځل به واخلي په دومره لوی نعمت چې داغینه نعمتونه جوړیږي قسم ها قسم غوړی دا غینه جوړی کوچ دا غینه جوړیږي هغه ټول د دینه نو الله ګورو سارو د ګیټونه مې سمرل وې نعمت راستې دي دا چاله مې راستې خو استاد د پارسای غل شاربین چې بس کلو کې ډیر اسان دي بالکل په مړې کې نن خلی سهل المرور فی الحلق کنه او جس کې ګوره سن چې بتاو جوړه کې اخو با دی خود پا مرکن خلی پیخو اللہ دا سکلو دا پار را لی گلی دی زکان سالی کوئی الی الماء یسعا من یغص بلقمت الی الماء یسعا من یغص بلقمت چنوڑای دی ان خلی نو بول با مندکی نوې چې وبدېون خلینو کم په لومندکه خدا خو الله د سکول د پار را لېږي ښا سائغل الشاربین دا نعمت الله ذکر کو ومن ثمرات النخيل او بازي د میوې د دې کجورنا والاعناب د انګورنا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا تاسو جوړوي د دې انګورنا د نشي سيزونا او رزق خيستان سوره مکی ده شراب لا نو حرام شوی ناغی تیزکا ہوئی چه دام پاگا وقت کی نعمتو چه حلال و سکرن و رزقن حسنن نبی عروس تو حرام شکا نخوا لیکن آیات نمان سوخ کی گواری و رزقن جی شراب خاص یا شیر او داغی پشانتی دیر سیدو نی چاگی که حرمت نشتا چه مرتبی ده سکر تنی رسیدلی چه حدیث کی دغه راضی خواه شراب بطی کل جوڑی گی ازا شتد و غلا و قذف بی الزبد ازا شتد و غلا و قذف بی الزبد چه انگور دینا چول کلو او کی دی خودو نو چه وقت پی تیر شنو تینگ شو اشتد ده و غلا او سختی بگی پیدا شو او قذفه به زبد او زک پیراغه نو دا شراب شو نو جدی حتی نی رسیدی لنو سکه کنا نو دین امراد بیاغ طول شربتونا نبیز که نبیزو تمر دی که نبیزو العنب دی که نبیزو الزبیب دی دی طول تیرز که حسن ویلے کنا این نفی ذالک لایت لقومی عاقلون یقیناً پا دی که دیر لوی عبرت تی دا قوم دا پار جی سوچ کئی وَاوحَای رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِيمِ دا طولنا لذیذ نعمت وحی اکڑا ربستا توری مچیتا یعنی زلکی والا خبر واجولا زکی وحی ستویلی شی القول الخفی پتا خبر دا غینا سوک خبرو واللہ والا زلکی واجولا نو اشاره وطوی اصل الوحی الاشارت سریعت امام راغب وی چدا نعمت مچیت وحی اکڑا دا دی خبری انیت تخزی من الجبال بیوتن چتو جوڑا و پدی غرونو کی اخپل کورونا و من الشجری پوونو کی و من مایا عرشون او بازی داغا عبادو مکاناتو نا چه خلق جوڑی دنگ دنگ اوچت اوچت چسو کوتر سینا نو دغا زیونو که خپل گبین جوڑاوا دیوتاوی نو شداغی ده پارسن سا دوامی کنا پا گنی پوری ما جوڑاوا داغی دور وقت نی نوونی دیوتا نو بس مچه چه اق قپوشوی ده کنا ناغا بس دغا غرونو که وونو که امی مایاری شون چه چه تا دنگ دنگ تینکی جوڑی شوی پا دی خارونو که نلتا و پاکی مچو گبینان چو اما یارشو یو او تداوی دویم سم کلی من کلی سمراتی بیا خوراک کوا دار قسم میونا خوراک گیڑی توزی کنا فصلو کی سبول ربی کی ذلولام او روانیا پلارو دخ پل رب باندی پاجز ایسرا نو یا حال دا دینا دی ننحل نا جنس دی کنا ډیر پاجزه باندې ځه چلی وته خولې د تلو چې هغه سه هوا سوک نشي کول لکه دای چې کوي هغه سو کې صحیح کوي چې زو ما چې صحیح کوم چې دا کم ځای غبي نشي نشي صحیح کول ځکه دا اول په بل لړ شي لړ شي لړ شي چې نظر نه پنا شي نو بیا هغه خپل غبین غاړي تزي او یا حال د سبولنا روانه یا پلارو د خپل رب باندې اغلارې زلولا چې تاله تابې کړی دي په هوا کې اجولې کړی دي دلته یخرج من بطونها راوزی د دې د گیډونه شراب مختلف الوان او داسې شربتونه چې رنگ یو شانتی نه وي کله رنگ سوری کله رنگ سپینی مختلف رنگونه فی شفاء للناس چې په دې کې شفا شته د پاره د خلقو شفاء ان یې ویل دي نکره او دلالت کی په نوعیت چې د ټولو مرزونو نه د خاصو مرزونو شفا ده وکي ځکه وی دا سویلی او استعمالی هم طریقه ده ها مطلق شفا چی نه قران کې ده چې بنی اسرائیل کې براشي چې نزل من القران ما هو شفاء هغه بیا ده هر مرض ذکا حدیث کرا غلی وعلیکم بالشفائن القرآن والعسل دا دو علاج کوین پری دے نور دوائے لازم دی پتا سو چی دا دو علاج ہوکے دو شفائن چی قرآن او گبین فدید رخ پل علاج کوین دا اصل علاج دی نگو ردی وڑو کی مچے لخدے سمر عقل ورکڑے و شعورو چې دا سی غبین بل شي انسانو نشي جوړولې چې بالکل پاره کې خالی ځای نشته چې غبین ته بل په لو پوبېږي نه سوریه جوړ کړی دي خو نه مثلث نه مربع نه مخمس مسدس شپږ ګوټه هغه کې خالی ځای نه راځي کنه تدې ته چا ویلو دا دې چې ته او بل دا دې چې تنظیم یې سمره مضبوط ته یو مشر دی یا صوب وتوی بس خو چې کم په لذین دی ټوله ور پسې روان دغه سی وی د دې لپاره خپل چوکیداروم دیغه حفاظت کوي چې انسان ویني ابل سندی بیا او بل دام چې دی وی په هر ځای نکینی په داسې میو باندې چې هغه چینجن یا سنه صفا او صفا ګل باندې گندونو نظام ساتی ہوئی او یک چرے کما مچے پاکی کار نکی نا بیا وجنی پا دی املا بانی والا خلو لگی نا دو ٹوٹیش چیگا کار نکی کنا نی پری دی بیا ہوئی تغسی ہوئی دی جکلا زلیشی کنا اڑے گانشی نو بس بیا غبین د دې صحیح نه رنگ یو خرابې نو الله ته نور بچی پیدا کی نو بیا غی کار کینو حدا س نور چې دې کې الله څنګه په دې کې اختلاف و چې دا غبین دې د خلینو راوباسي کنه د بلی غاړي نه راوباسي نوې سکندری رومي ولا په شیشو کې ځای جوړ کړي چې زبوا تا ګورم چې دې رالې نو شیشي اول خړې کړې په خټو باندې هونه قران ته قتل پکارو چې حضرت علي وای چې دا د ګېډې نه راوځي په خله نه راوځي ولی یو خکولي ویلې دي چې خوره څه شی خوړې شنه بیا په خله راځي بلې ویلې چې یخرج من بطونها شراب مختلف انوار بل باغې کې دا الله ډېر لوی قدرت ته چې په دغه ځای کې هم زهر دي اوم پکې شاتلی نو دې کې د الله قدرت او حکمت دې معلومي ښه یقینا په دې کې ډېر لوی عبرت څه ده بار دا چا چې سوچ او فکر کوي دا نعمتونه ذکر شو دې ته دریم قسم نعمتونه یې سورته نحل کې نو دلیل عقلی ذکر کوي عورت په شرک والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم توفاکم او بیا موږ کوي تاسو په خپل وخت باندې ومنکم من يرد الى ارذل العمر بل تاسو کې هغه څوک دی چې واپس کړی شي ډیر لاندې عمر ته علامه دادا لکه لا يعلم بعد علم شيئا چې نه پوي پس د ډیر علم نه پیس شي باندې کالم محدثو نبی از آغا روایت سوک ناخلی وی قدس طرفا فی آخری ہی دے پا آخری کی وی گڑ وٹشی ہو خوا اکو نور دا دنیا و خیار سلی نبت بیا خو نپوی پزان دا دلیل لی پس باندی تا اللہ پا وحدانیت باندی چا اللہ پا یو حال دی او مخلوق پا یو حال نشی که دی ادویم دلیل لی دا اللہ پا وجود باندی ام خوا څو کوئی چلا نشته الله یزان راټین کا کنا تولی پکا تروانی ارزل العمر تروانی استخوا خدا او حدیث کرا دی چا چې قران ویلی نو هغه الله ساتي د ارزل العمر نه ان الله علیم قدیر بیشک الله دې غزاد چې پار سپو دې او قدرت والے نه په علم کې فرق راځي نه په قدرت کې فرق راځي. دویم دلیل والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق الله غزاد ته چې تاسو یو شان نه پیدا کړی او چت کړی دې بعض تاسو نه په بعضو باندې رزق کې په مال دولت کې سو کې ډیر لوی مالدار او کارخانه دار پیدا کړی دی او سو کجز غریب دی چې ځان د وخت لپاره نه مومي کنه الله رب العزت دې زه کې دی ته وي هغه چاته وي چې وي د برخې خاوندان شته غیرت کوي چې الله وي دا مالدار سړی دا سکول شي چې دی غریب سره خپل مال نیم کی چې دا کارخانه ستا شو دا غزما شو او دا باغ زما شو دا ستا شو ادا کور دا څه چری شي وي نه هیڅ چری نه شي وي یو روپیا ولوم نه ور اخا کی او درې دو ته هم نه پری دي ویله کدل تسکه بلډینګ خوا کی ولار نو بیا برخه ور کول الله وی دا زدا سیمه چې بس ما خپل خدای ته ویشل دي او برخه کړي مې دي پس ندی هغه کسان فضلو چې مالدار کړي شي وي دي غره کړي شي وي دي پر دې رزق هم چې واپس کی خپل رزق یا ټول یا نیم علامه ملکت ایمانهم پاغ غلامان او خادمانو چې مالکان شي وي خلاصونه د دې فهم فی سوا چې دې ټول یو شانتی شي د صورت روم کې ماتشتم کې ویلې خان او دواړه دې د پاره اورت کې د غبرخ والو باندې افو به نعمت الله یجهدون ذا الله په لوی نعمت انکار کوي چې توحید دې استاد نور مطلب نشته خو توحید نه انکار کوي کنه والله جعل لكم من انفسكم ازواجا عقلی دلیل الله ګرځولی ستاسو لپاره د خپل نفسونو نه جوړه او بی بیانې چلاوی انسان لمه د انسانانو نه جوړه پیدا کړی دا د کواز کوي نه انسانانو کرب کوي پریانو کرنا وجعللکم من ازواجکم بنین او پیدا کړی ستاسو لپاره د دې بی بیانو نه ځامن وحفظتن او نوسیم ورزقکم من الطیبات او رزق درکړی تاسو لا ډیر صفا او ستران دي زوره نعمتونو ته وګوره او اف بالباطل یؤمنون وګوره دا خلق په باطل باندې یقین کوي باطل سي باطل بوته که باطل قبر دی که باطل پیر دی او که باطل جنات دی او که باطل ملائک دی او که باطل اولیاء دی ټول فنا دي کنه کل شین هالکون الا وجهه د باطل معنا پنا کی دن کی باغی باندې من شفاعت الاسنام و برکتها مدار کوئی پدې یقین لري چې موږ د پاره و شفاعت کوي دا پل الیاخه پدې اعتماد کوي او بنعمت الله هم یکفرون او د الله په لوی نعمت باندې چې توحید د انکار کوي ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم عبادت کی بغیر د الله نه دا غچا چې مالکان نه دي د پاره د رزق نه د اسمانونو نه د زمکو ناشه انظر ولا استطيعون هغه کی دومره طاقت کم زه دي هغه ځان له نشي پیدا کول نه طالب وس درک نه دي سوې ویننه موږ دا نو وایو چې رزق راکي او هغه موږ له احسه مرض را کی او صحت را کی نا دا خو مونږه الله ته وسیله لټو الله ته بزان نزدې کو ولې ته دا الله نه لري سو ګور دی وی وېڅ چې یو جج لذي نو ډارک خنشتلې روبه دي شړی چې د عدالت بیزتی دی وکړه نو وکیل وزان سره نیسې الله بزي نو دا مونږه وکیلان نیولې دی الله لکه نو اذا خدای مثال دې جج سره ورکو داغه فاسق فاجر داستا مثال دې ته مثال پويږي او کله وی چې ته دې بلډینګ ته خېږې ناسخه ته شي او په سیلو باندې خېږې کنه ایا په لیف کې کینې نو زی په بره دا مونږ الله تعالی سي پیش کړی دي کنه ملاوی ګوره قمقلا مثال مو بیان او ځان هلاکه فلا تضرب للیل امثال مو بیان او ده الله د پاره مثالونه ولي ان الله يعلم ومثال باندې الله خو پويږي وانتم لا تعلمون او تاسو خو نه پويګم نو صلی الله توکیدا مثال بیانې د موحد او د مشرک ضرب الله مثلا عبدا مملوكا بیانې الله مثال لکه یو غلام شو چې د بل په اختیار کې دی هیڅ اختیاري نشته لا يقدر على شيء او قادر نه دی په هیڅ کار باندې مونږ نه دی لیکنه غلامان ښا چې دا خو انسان نه چې دا په جیب کې به پیسې نه او کینو لاس ولا نشي ورولې چې دا مالک داغه به خپه شي بالکل دې مالک نشي دې مملوک دی چې مملوک نو هغه مالک ګرځې دی شي دې تعب دوی کنه نه لای بنده د قصې ده ښه لا يقدر على شيء ومن رزقنا من رزقا حسنا او بل پلاغه سو کو چې مول رزق ورکړې دې مالدار دې خپل طرف نارزق خيستا په هو ينفق منه سرا وجهرا ناغه خرج کی دا غینا هر څنګه خوخې شیخ کار یو کپټی هل یستون دا برابر دی چې تاسو د الله سره څوک شریک وای هغه چې هیڅ شی نشته په اختیار کې دیس مالک نه دی اس قدرت یې نشته هغه د الله سره شریک وای هل یستون دا برابر دی الحمدلله شکر دی الله چې مثال دی بیان کو چې د زړون نشکل لري شه څومره لوی نعمت حاصل شو بلکې اکثر خلک قسم نه پويږي وسوي پیدا تاسو د اولیاء په ادب کوي تاسو تاسو پنځ پیریان ویل شي د اولیاء په ادب کوي کوي دا قران مونږ جوړ کړی دی ته کور خپل قران راوخل چې دا پکشته کنه بل مثال دا خو د حق معبود او د باطل معبود چرتا الله او چرتا وضرب الله مثلا الرجلين بیان کړی د الله مثال د دوو تنو احدهما ابکم چایو باغی دوالو کی چاړه دی ګونګ لا یقدر علی شیء چنه قادریږي په هیڅ شی باندې او هو کلن علی مولاو هغه بوج دی په خپل مالک باندې او غلام دی کنه خو د څه شي نه دی بس دا ناس دی حرکت نشی کولی او کلن علا مولاو تا خوراک اسی که خیره خوا خوراک دوم رکی چه بوج دی پا خپل مولا باندوی دا خود محتبایی اکڑا اینما یوجه حکم پلی چلیگی دا کار دا پارا لا یات بی خیر نو اس پیدا فدا نکی کنا بید نقصان لخوا دا مشرک دی خوا تا با دنیا کی جون تیر که خود خدای دا پارا اس کارو نکی لا یات بخیر دنه د خیر کار نه شوی هل یستوی برابر دی دی هوا و من یامر بالعدل هغه موحد چې هغه په خپل سکه چې د نورو خلقو اصلاح کوي د نورو خلقو راهنمایي کوي نورو خلقو تلار کوي نو امر کوي خلقو ته په توحید سره او هو علی صراط مستقیم او دې په خپل هم په صراط مستقیم دی دا مثالونه دی الله بیانې نو دا مثال دویم دو موحد او د مشرک شو چې مشرک کلن علی مولاو لا یقدر علی شی ام واحد مثال یا امر بالعدل و علی صراط مستقیم واخر دعوانا